Anda telah membuat satu bangunan yang besar dan tinggal satu lagi bataannya kan? Batu bata apa yang ingin Anda pasang? Tulis nama masing-masing. Banyak namanya yang hidayat. Hidayahnya benar apa salah nih katanya? Siapa yang belum bisa nulis nama sendiri dalam tulisan Urdu? Samsuri susah juga tuh. Yang belum bisa nulis namanya belum boleh pergi ke piknik. Coba tulis nama masing-masing di kertas. Saya cek nanti. Masya Allah, diborong. Thank you. हाँ जी, इनसे शुरू करें आगे। Ikeasi. Ikeasi. Beasi. Beasi. Terasi. Terasi. Curasi. Curasi. Pecasi. Pecasi. Ciasi. Ciasi. Setasi. Setasi. Atasi. Atasi. Navasi. Navasi. Nave. Nave. Ikasi. Ikasi. Beasi. Beasi. Terasi. Terasi. Curasi. Curasi. Pecasi. Pecasi. Ciasi. Ciasi. Setasi. Setasi. Atasi. Atasi. Navasi. Navasi. Nave. Nave. Ikasi. Ikasi. Beasi. Beasi. Terasi. Terasi. Curasi. Curasi. Pecasi. Pecasi. Ciasi. Ciasi. Setasi. Setasi. Atasi. Atasi. Navasi. Navasi. Nave. Nave. Ikasi. Ikasi. Ikasi. Beasi. Beasi. Terasi. Terasi. Curasi. Curasi. Pecasi. Pecasi. Ciasi. Ciasi. Setasi. Setasi. Atasi. Atasi. Navasi. Navasi. Nave. Nave. Ikasi. Ikasi. Beasi. Beasi. Terasi. Terasi. Curasi. Curasi. Pecasi. Pecasi. Ciasi. Ciasi. Setasi. Setasi. Atasi. Atasi. Navasi. Navasi. Nave. Nave. हाँ जी, किसी को गिनती याद हो गई हो अगर कुछ, कोई ऐसा आलिम फाजिल है जिसको गिनती याद हो गई हो, तर्जमा करें ना जरा, तर्जमा कर दें कि ऐसा कौन बुजुर्ग है जिसको गिनती याद हो गई हो। छियासी, सतासी, चुरिंदे परिंदे परिंदे, अठासी, अठासी, हाँ जी, हमने जमाने पढ़े थे दो, माजी हाल, तीसरा जमाना होता है मुस्तकबिल, तीसरा जमाना होता है मुस्तकबिल, फेल अमर एक फेल है, जमाना नहीं है। जुबानों में अमूमन तीन जमाने फेल में मिलते हैं। زبانوں میں فعل کی جو قسمیں ہیں اس میں تین زمانے ہوتے ہیں۔ جلال بچپاکہ بحث تدبت دیگر فعل، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل۔ فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا، فعل حال بھی ہم نے پڑھا ہے اور فعل مستقبل بھی ہم پڑھیں گے۔ فعل مستقبل اور فعل حال میں ایک لفظ کا ہی فرق ہوتا ہے، satu lafaz saja yang beda dalam hal dan mustaqbil ini۔ कोई दोस्त ये बता सकता है कि इसम और फेल में क्या फर्क होता है? Apa bedanya antara isim dan fail ya fail? Fail. Fail. Zamane isam se aur failon se milkar banti hain. Isam kya hota hai? Fail kya hota hai? Isim no. Fail. Ye to aapne angrezi tarjuma kar diya. Hota kya hai isam? Apa itu maksudnya? Nama sesuatu yang di dalamnya tidak ada keterangan waktu. Asif mera naam hai, iska matlab hai jama karne wala. Namaku adalah Asif, artinya adalah yang mengumpulkan. Di dalam nama ini tidak ada keterangan waktu, apakah lalu? Itu bedanya. Itu isim, bedanya isim dan fi'il. Di dalam fi'il ada saja waktunya. Bisa madi, bisa hal, bisa fi'il yang akan datang. Dari hal ke mustaqbil hanya menambahkan satu huruf saja. Wo soega. Jadi soega. Jadi gardan rahegi, sirf ye lafz ka izafa ho jayega. Ditambah ga. Wo soenge. Ye wahid ke liye ga, jama ke liye ke. Tu soega. Ga untuk single, soenge untuk tum soge. Jamak. Aap soenge. Main soonga. Hum soenge. Ye kaun sa zaman hai hum soenge? Ini waktu apa di sini waktunya? Ini hamari class ka mustaqbil. Ini hamari class ka zaman hai. Jab class lagegi hum soenge. ये फेल मुस्तकबिल है. इसमें मुस्तकबिल का जमाना पाया जाता है. मुस्तकबिल कहते हैं ऐसा जमाना जिसका हमने अभी इस्तकबाल करना है. वक्त di mana kita akan menyambutnya, istiqbal. उसे मुस्तकबिल कहते हैं. मुस्तकबिल, इस्तकबाल. आज कौन पढ़ेगा ये किताब से? Siapa yang akan baca? Wo soega. Tum soge. Tum soge. Tum soge. Main soonga. Hum soenge. Salut, semangat belajarnya. हां जी कौन पढ़ेगा आज सबक? हां जी कोई नहीं है. Siapa yang akan baca? Hobir. Buku-buku. 18 नंबर खालिद के साथी. खालिद के साथी. साथी क्या होता है? फ्रेंड. साथ बैठने वाला, साथ रहने वाला. कवन यंग कहते हैं साथी. खालिद के साथी, खालिद के साथ रहने वाले, उसके फ्रेंड, उसके दोस्त. स्कूल में बच्चों का मिला था. मेला क्या होता है? मेला क्या कहते हैं? मेले बड़ा सा मजमा ना, फंक्शन जिसमें खाने पीने की चीजें भी आती हैं, झूले भी आते हैं, यानी जलसे को ना मेला कहते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगी। जलसा नहीं, अच्छा पर्तमुअन बेसार लाह या, ada makanannya, ada itu di kampung-kampung biasanya ada. Tapi jangan dikonotasikan ke jalsa, jangan. Yahan shayad rawaj nahi. Ini lebih ke hiburan lah ya. Yahan shayad rawaj nahi, mukhtalif mulkon mein aise rawaj hain. Mungkin di sini tidak biasa ada mela. Wo ek din muqarrar kar dete hain. Ditetapkan satu hari mela itu. Aur usme us gaon ke log ya us shahar ke log ek jagah par हंसी खुशी के लिए आते हैं। यदि पनडुक suatu kampung, पनडुक suatu kota berkumpul di suatu tempat untuk kebahagiaan sajalah. Pesta. वहां आरजी दुकानें बनाई जाती हैं। Dibuat toko-toko yang sementara. बच्चों के लिए झूले वगैरह आते हैं। Ayunan, pasar kaget. हां जी, है कोई चीज ऐसी? Pasar kaget enggak ada urdunya itu. Hai gue sih Cik. Hota. Ada enggak di sini yang kayak gitu katanya? Dikiranya di sana aja yang ada, kita pun punya gitu kan. Tahu petis. Oh, tahu petis. Thik hai ji. समझ आ गई मेले की? Maksudnya sudah paham kan mela itu apa? स्कूल में बच्चों का मेला था, उनके स्कूल में एक प्रोग्राम अरेंज हो रहा था, जिस तरह हमारा पिकनिक का प्रोग्राम है तो उन्होंने मेले का प्रोग्राम बनाया हुआ। Di sekolah itu dibuat acara mela tadi, rame-ramean seperti kita। जिस तरह आपको भी पिकनिक की खुशी है, seperti Anda bahagia mau piknik katanya। लेकिन लग नहीं रहा। लग रहा है हम दोनों ने ही तैयारी की है। नमन enggak kayak mau piknik, cuman kita berdua aja yang mau siap-siap piknik katanya। हां जी आगे पढ़ें। मेला था, मेला था, माजी, मादी, गुजर गया मेला, फेल मादी, अब उसकी बात बताएगा आगे। जी पढ़ें। हले सुबह सवेरे का मोहन खाद दोकान خالد صبح سویرے اٹھا میں نے پہلے بھی بتایا ہے اردو زبان میں ایک فقرے میں دو ہم معنی الفاظ لائے جاتے ہیں تاکہ اس میں ذرا زیادہ زور دیا جائے saya sudah bilang dalam bahasa urdu ada kata yang disandarkan untuk lebih menekankan subah suare misalnya subh کا مطلب بھی morning ہے سویرے کا مطلب بھی morning ہے subuh juga morning artinya suare juga morning ab subh aur suare dono lafz la ke ye bata rahe hain ki bahut subah jadi kalau disatukan oh subah subuhnya early morning itu apa sebutnya itu early morning pagi sekali subuh lah ya nahi pun morning sir utha soya hua tha to utha jadi saat धो कर नाश्ता किया नाश्ता कहते हैं सुबह के खाने को फिर जाते हैं आपके लिहाज से वो कोई तीसरा खाना बनता है सुबह नमाज के बाद आप कॉफी पीते हैं उसके कोई घंटा बाद आप छोटे-मोटे बिस्किट के साथ कॉफी पीते हैं उसके बाद फिर आप उधर जाके नाश्ता करते हैं कर दें तर्जुमा थोड़ा सा सरापन buat anda itu makan yang ketiga sama saja katanya sebab kopi dulu snack dulu baru makan katanya hum ek dafa hi nashta karte hain kami di sana sekali aja sarapannya hazrat sahab jab indonesia tashreef laaye 2000 mein ketika huzur keempat berkunjung ke indonesia tahun 2000 to huzur ke kafile ke jo log the kafilah yang menyertai huzur saat itu unko jahan thehraya gaya tha ditempatkan di suatu tempat di jemaat तो नाश्ता किसी और जगह तैयार हो रहा था, सरापन tengah dipersiapkan oleh ibu-ibu masak. लेकिन सुबह नमाज और तिलावत के बाद उन्हें छोटी मोटी खाने की चीजें पेश कर दी गईं. Tapi di tempat di rumah misi tempat tidur mereka itu setelah salat subuh disediakan minuman yang panas-panas dan snack-snack yang mengenyangkan gitu ya. Pakistani riwaj ke mutabik unhone nashta samjha aur tasalli se usko kha liya. Berdasarkan kebiasaan orang Pakistani mereka sudah menganggap itu sarapan gitu kan. Ab jab baqaida nashta khawateen ne taiyar kar diya aur pata chala ke nashta karne jana hai. Ketika disampaikan ada sarapan yang inti yang dimasak ibu-ibu tadi gitu kan. Sabne kaha hum to nashta kar chuke hain. Kita kan sudah sarapan katanya. Sarapan yang mana lagi ini gitu. Ab to mazid khane ki gunjayish nahi hai. Sudah tidak ada celah lagi di perut kami katanya. To yahan ke logon ne samjhaya ke is tarah na kare. Orang para pengurus menyampaikan mohon tuan ye na ho ke kal ko na snack mile aur na nashta mile, jangan sampai besok snack pun tidak ada, sarapan pun tidak ada gitu. Isliye ab jaake wo nashta bhi thoda sa karna padega, anda terpaksa harus sarapan lagi katanya, silakan. So qaumon mein khane ke style mein farak hota hai, jadi berbeda kaum gaya dalam sarapan pun beda-beda. Baz log din mein do dafa khate hain, sebagian orang di siang hari makan dua kali. Subah ka nashta achhi tarah bharpoor karte hain, sarapan pagi mereka banyak makan. Thoda late karte hain, agak diperlambat. Aur phir sham se pehle, maghrib se pehle, asar ke baad kisi waqt khana kha lete hain. Lalu sebelum maghrib atau setelah asar makan lagi. Afrika mein bhi is tarah ke kafi log hain. Di Afrika ada juga kebiasaan seperti itu. Baaz jagah pe log din mein 3 dafa khana khate hain. Terkadang di beberapa tempat dalam sehari 3 kali makan. Oh, di siang hari 3 kali makan. Indonesia mein main gin nahi saka ke kitni dafa khate. Di Indonesia saya tidak bisa hitung lagi katanya. क्या है? पता है. अब्दुल बुतुल क्या? आप इधर. हाँ, पेट का गुलाम. अच्छा, तो माशाल्लाह इंडोनेशिया वाले खुश खुराक हैं, इसे कहते हैं खुश खुराक जो बहुत खाता हो. Orang Indonesia banyak makan. खुश खुराक उर्दू में कहते हैं, खुश खुराक जैसे बोलते हैं, और ये अच्छे लफ्जों में आता है. मेहनत भी करते होंगे ना, करना अंदर कर्जा करास juga jadi enggak gemuk. मुंह हाथ धोकर नाश्ता किया, तो खाने से पहले हाथ धोते हैं. और स्कूल चला गया, went to school. सोकर उठा, सुबह सवेरे उठा, मुंह हाथ धोकर, हाथ धोना, चुची तंग, हाथ धोना, हाथ धोते हैं, उसके बाद फिर खाने की चीजों को हाथ लगाते हैं. हां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि सुबह उठ के खाने से पहले हाथ धो लो. रसूल बरसबरा सबलम मकान दी पगी हारी चुचिला तंगन तरबी दहुलू. एक हदीस में भी यह जिक्र मौजूद है, हदीस ने आ जाए, इसलिए कोशिश के साथ खाने से पहले और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए, मुमकिन हो तो दांत भी साफ करने चाहिए. Sebelum makan dan sudah makan biasakan cuci tangan, bila perlu sikat gigi setelah itu. Ji, aage padhe, aa gayi samajh? Faham? Mele ki khushi mein use khayal hi na raha. School mein mela tha, hamari aaj picnic hai, hum bhi khush hain. स्कूल में उसके मेला था, वो छोटी उम्र का था, छोटे बच्चे ज्यादा खुश होते हैं इन चीजों से. ada mela, anak-anak senang sekali kalau ada mela seperti itu. तो उसे स्कूल में मेले की बहुत ज्यादा खुशी थी, इस वजह से ख्याल ही ना रहा, उसने ये सोचा ही नहीं. saking bahagianya sehingga dia tidak ingat lagi, lupa gitu. خیال کرنا کہتے ہیں، کسی کا خیال رکھنا، کسی کے متعلق اچھا سوچنا، اس کی مدد کرنا یا اس کے لیے کوئی کام کرنا. خیال رہنا یا تدی mengingat sesuatu, memperhatikan sesuatu. کہ اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے ساتھی، یہ ابھی آگے پتہ چلے گا کون سے ساتھی تھے. ساتھی مطلب اس کے دوست. روٹ ورڈ کس کا؟ اوکے، میلا آپ سمجھتے ہیں؟ میلا تاؤ، میلے کی خوشی، خوشی سمجھتے ہیں؟ خوشی بھاگیا، ہیپینس. خوشی میں اسے، اسے یہ ضمیر ہے جو خالد کی طرف جا رہی ہے. اسے ضمیر کمبلی کو خالد، اسے خیال ہی نہ رہا. خیال کا نا سوچ، دھیان، خیال یا tidak terfikir، tidak ingat. ہی نہ رہا، اسے خیال نہ رہا کہ اس کے ساتھی، کہ اس کے دوست، bahwa kawannya, اس کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کرنا، کسی چیز کا ویٹ کرنا. saking bahagianya tidak ingat bahwa kawan tengah menunggunya. انتظار عربی سے ہے، انتظار. کسی سے ملنا ہو آپ نے یا کہیں جانا ہو تو آپ کا بار بار سوچ میں آتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، اس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. menunggu seseorang atau ingin bertemu seseorang, Anda pasti berkali-kali memikirkan hal itu. بچوں کو اگر ایسی کوئی چیز ملنی ہو تو وہ بہت زیادہ انتظار کرتے ہیں اس کا، ان کا خیال اسی طرف لگا رہتا ہے اور باقی چیزیں وہ بھول جاتے ہیں. بچے anak pun seperti itu, jika dia lupa, macam terus teringat akan datang seseorang, dia lupa segala sesuatu. جس طرح خیری صاحب کو واپس ملیشیا جا کے اپنی فیملی سے ملنے کا انتظار ہے. Sebagaimana Tuan Khairi menunggu waktu untuk pulang katanya. Bertemu dengan halo. ان کے لیے ایک شاعر نے بہت پہلے 100 سال پہلے شعر لکھ دیا تھا. Ada seorang penyair 100 tahun lalu menulis. کہ اس وقت انتظار کا عالم نہ پوچھئے. کیا مطلب؟ نہیں سوری، دوسرا شعر سنانا تھا، یہ بھی سنا دوں گا. تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے رات بھر، تا پھر نہ انتظار میں نیند آئے رات بھر، آنے کا وعدہ کر گئے آئے جو خواب میں. کہتا میں سویا ہوا تھا، خواب دیکھ رہا تھا. سایا تنگہ تیدور سایا ملیحت ممپی. خواب میں وہ ملے، خواب میں وہ ملے مجھے. دی دلام ممپی اتو سایا برجمپا دنگن دیا. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا. دن دیا برجانجی سایا کن داتاں. اس خوشی میں میں جاگ گیا، نیند میری ختم ہو گئی. کرنا بہاگیانیا سایا تربانگون دن تیدہ گانتوک لگی. اب مجھے نیند ہی نہیں آتی. سکرنگ سایا تیدہ گانتوک لگی. یہی انتظار کرتا رہتا ہوں کہ وہ آ جائیں. سایا نگو کپان دیا داتاں. پڑا ممپی دیگر. اب نہ وہ آتے ہیں نہ نیند آتی. Akhirnya yang dimimpi tidak datang, ngantuk pun tidak datang gitu kan. Us waqt intizar ka alam na poochiye jab koi bar bar kahe aa raha hu main. Kehta jab koi bar bar kehta hai ki main aa raha hu to us waqt jo intizar banda kar raha hota hai wo bada mushkil hota hai. Jika ada yang mengatakan bahwa saya akan datang, orang yang menunggu-nunggu itu merasa kesulitan. اس کے ساتھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ بات بھول گیا کہ اس کے کچھ ساتھی ہیں گھر میں جنہیں، جن کا خیال رکھنا اس نے ضروری ہوتا ہے. صبح ان کے ساتھ پہلے کوئی ایسا کام کر کے جانا ہوتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہر چیز بھول کے میلے کی خوشی میں گھر سے چلا گیا. گپلو ترو ڈتیل پا dengan kawannya. sama pengubaran kan di suraj nikal aya tha suraj nikal aya tha kya matlab suraj jo hai upar aa gaya tha din ho gaya tha roshni ho gayi thi matahari tarbiyat suraj nikal aya tha us waqt khalid apne sathiyon ke paas aaya karta tha saat itu khalid biasa datang ke rumah kawannya us waqt that time jab suraj nikal aata tha तो खालिद अपने साथियों के पास जाता था ketika matahari terbit Khalid biasa pergi ke rumah kawan-kawannya अब वो वक्त हो गया था itu sudah terjadi matahari terbit लेकिन आज वो घर में नहीं था tapi Khalid tidak ada di rumah saat itu Khalid घर में नहीं था घर से वो मेले के लिए जल्दी चला गया था स्कूल Khalid pergi ke acara mela tadi di sekolah saking bahagianya अब आगे उसके साथियों का जिक्र आएगा बकरी ने इधर उधर देखा उसने एक बकरी पाली हुई थी छोटी dia memelihara ekor kambing yang kecil उसे सुबह वो घास दे के जाता था खाने के लिए खाना दे के जाता था pagi hari biasa dia membawakan rumput untuk si bakri itu लेकिन उसने उस दिन बकरी को खाना नहीं दिया और स्कूल चला गया tapi hari itu dia lupa memberi makan kambing karena bahagia adanya mela di school लगता है आज भी बाज दोस्तों ने पिकनिक की खुशी में अपनी बेगम को मैसेज नहीं किया था kayaknya hari ini juga kawan-kawan kita lupa saking bahagianya piknik lupa SMS ke istrinya आज वो क्लास के दौरान वक्त ढूंढ के मैसेज कर रहे हैं sehingga di kelas ini cepat-cepat chatting dengan istri kan चलें कर लें आज कुछ नहीं कहते बकरी ने इधर-उधर देखा Si kambing melihat ke sana kemari. Jab aap pareshan hote hain to kya karte hain? Ketika Anda bingung, khawatir, apa yang Anda lakukan? Idhar udhar dekhte hain ki kya karun ab. Chulang chileng. Agli bari meri hai, mujhse sawal shuru ho jayenge Urdu mein main kya karunga? To bakri ne bhi idhar udhar bakri kya hai? apa bakri yahan tasveer hoti to acha tha tasveer nahi hai kitab mein shayad bakri khair bakri chhota sa janwar hai jisko umuman gosht ke liye pala jata hai bakri yang biasa diambil dagingnya baaz log uska doodh bhi peete hain sebagian orang meminum juga susunya ye ghaas khati hai makan rumput aur gharon mein ise rakha jata hai dipelihara di rumah to usne khalid ne ek bakri pali hui thi khalid memelihara kambing betina jab subah use khana nahi mila to usne idhar udhar dekhna shuru kar diya ki ab khana kaun dega hari itu kambing tidak dapat makanan akhirnya lihat sana kemari use khalid nazar na aaya enggak nampak si Khalid ne nazar na aana ab aankhein band kar lete hain to nazar nahi aata koi banda yahan na ho ab Laik sahab hame nazar nahi aa rahe wo niche chale gaye Khalid Laik sahab enggak nampak wo zor se boli zor se bolna ye main unchi awaaz se bol raha hu zor se bol raha hu मम मम मैं अल्लाह ये बकरी की आवाज उन्होंने उर्दू में लिखी है अपनी अपनी कंट्री का अलग निकाल रहे खालिद तुम कहां हो बकरी ने मैं की आवाज निकाली जिसका मतलब था कि खालिद तुम कहां हो खालिद कामू डिमाना खालिद कहां मतलब वेयर वेयर आर यू Superman where are you Khalid tum kahan ho haan mujhe ghaas do ghaas ye bahar aapko sabz rang ki chote chote pauda jo uge hue hain pure ground mein tanaman tanaman hijau yang di luar itu grass angrezi mein kehte hain isko urdu mein ghaas kehte hain ghaas to ye bakri umuman ghaas khati hai मुझे घास दो मैं भूखी हूं भूखा क्या होता है अपा तो भूखा जिसे खाना ना खाया हो हंग्री हो उसको कहते हैं भूखा, और भूखी मोनस बकरी मोनस, इसलिए भूखी बकरा होता तो वो कहता मैं भूखा हूँ। मेमना भी चिल्लाया, मेमना कहते हैं बकरी के बच्चे को, अनाक्य बकरी, मेमना बकरी का छोटा जो बच्चा होता है उसको मेमना कहते हैं उर्दू में, जिसे बोलते हैं मेमना, दूसरे जानवरों के बच्चे को मेमना नहीं कहते, अनाक हैवान लाइन तेरा जिसे बोलते मेमना, बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। मेमना भी चिल्लाया, चिल्लाना कहते हैं ऊंची आवाज से बोलना, अनाक कम्बिंग पुन बरतरिया, चिल्लाया मैं मैं भी भूखा हूँ। मेमने ने कहा कि मुझे भी भूख लगी हुई है, अकोपुन लापार, गाय ने भी इधर उधर देखा, सापी पुन लियात सना कमारी, गाय जो है ये जरा बड़ा साइज का जानवर होता है, इसको भी दूध के लिए पाला जाता है, गाय हैवान बसार दिया डिअम्बिल सुसुनिया दन डागिंगनिया, गोश्त के लिए पाला जाता है, इंडिया वाले गाय को पसंद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, औरंग इंडिया ममूजा, वहाँ पे गाय गोश्त के लिए पालना मुश्किल काम है, बाज़ औक़ात वो मुसलमानों को इसी वजह से मार देते हैं कि उन्होंने गाय को ज़िबा किया है। तो गाय एक बड़ा जानवर है, गाय ने भी इधर उधर देखा, खालिद कहीं नज़र ना आया, खालिद का नाम पाक, वो भी ज़ोर से बोली बाँ बाँ, खालिद तुम कहाँ हो, मुझे चारा दो। चारा उर्दू में कहते हैं जो गाय के लिए मुख्तलिफ पत्ते वगैरह और वो काट के तो हम खाना उसका बनाते हैं, बरबागे मचाम जरामी डाउनन, ये तो चारा, उसको चारा कहते हैं, मुझे चारा दो मैं भूखी हूँ। बछड़ा भी चिल्लाया, बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं, अनकसापी, बछड़ा भी चिल्लाया हाँ हाँ मैं भी भूखा हूँ। दड़बे से मुर्गा चिल्लाया, दड़बा क्या होता है जी, ये टेबल ही है ना, अगर इसको चारों तरफ से बंद कर दिया जाए और एक छोटा दरवाजा इसमें रख दें, अगर kalau meja ini dipotong setengah ditutup lalu disediakan pintu sedikit itu disebutnya darba, उसको दड़बा कहते हैं। अमूमन ऐसे बक्स बना के घरों में उनमें मुर्गा अयाम मुर्गा रखा जाता है, मुर्गे मुर्गियां रखे जाते हैं, कंडांग, या मुर्गा चिल्लाया कुकड़ू कू मैं भी भूखा हूँ। मुर्गी बोली, मुर्गी अब फीमेल है, मुर्गा याम मेल और मुर्गी फीमेल बतीना, कुट कुट कुटाक अगला फिक्रा जब बताऊंगा फिर ये मुर्गियां भाग जाएंगी एकदम। मैंने अंडा दे दिया, मुर्गियां अंडा देती हैं, मुर्गियां बर्तलूर, और बड़ी मुश्किल से बर्तलूर करती हैं, लेकिन सुलित ने दिया बर्तलूर। अब मुझे दाना खिलाओ, दाना कहते हैं छोटे छोटे जो बीज होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे बीज जो मुर्गियां खा सकती हैं, उन सब को दाना कहेंगे आप, बिजी बिजियान, ठीक। चूजा बोला चू चू चू मुझे भी दाना दो, अनक आयाम। तो ये उसके कुछ साथी थे जो घर में मौजूद थे, और खालिद सुबह उठ के उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ देता था, लेकिन आज वो भूल गया और इसी तरह स्कूल चला गया। इनिलाह कावान-कावान सी खालिद, यानी हैवान-हैवान itu. Biasanya Khalid ngasih makan pagi-pagi, kok pada hari itu tumben tidak ngasih makan, pergi saja ke sekolah. Saking senangnya ada Mela. Aaj ka sher be-asir. saya dulu miskin. Arabi me gharib kehte hain musafir ko. Dalam bahasa Arab gharib disebut musafir. Lekin Urdu me agar musafir kehna ho to phir gharib ko tayyar kehte hain. Kalau dikatakan musafir berarti gharibud dayar dalam bahasa Urdu. Urdu me gharib sirf ho to uska matlab hai jiske paas zyada paise nahi hain. Yang dimaksud gharib dalam bahasa Urdu yang tidak punya uang. गरीब और बेकस बेकस कहते हैं जिसका कोई मददगार नहीं होता बेकस yang tidak punya penolong जो कमजोर होता है yang lemah जिसका कोई साथ नहीं देता enggak ada yang menemani गुमनाम कहते हैं जिसको लोग जानते नहीं गुमनाम नाम tidak namanya hilang tidak dikenal जिसका नाम गुम होता है yang namanya hilang लोग जिसे नहीं जानते बेहुनर कहते हैं जिसे कोई हुनर नहीं आता Behuner tidak punya keahlian apa-apa. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam apni halat bayan kar rahe hain ke ek zamana tha jab main gareeb tha. Masih Maud alaihissalam menggambarkan kondisi beliau pada zaman pada masa itu dulu saya miskin. Bekas tha, mera koi madadgar nahi tha. Tidak ada yang membantu saya. Fir main gumnaam bhi tha. Saya tidak dikenal. और बेहुनर भी था dan saya tidak punya keahlian mujhme koi achhi baat nahi thi saya tidak aisi koi wajah nahi thi ki allah taala mujhe bada bana deta koi na janta tha ki hai qadiyan kidhar qadiyan qadiyan lafz to qadiyan hai qadiyan kyun aaya Kenapa ditulis kadiyah di sini? Nun mein nukta kyun nahi hai? Baazokat sheron mein ho jata hai. Nukta hazaf hata diya jata hai, hazaf kar diya jata hai. Us tarah padhne mein dikkat ho rahi hoti hai. Kadang gareeb o bekaso gumnaam o behunar koi na janta tha ki hai kadiyan kidhar. Kadiyan kidhar padhenge to nahi maza aayega. Kadiyan kidhar kalau dibaca kadiyan jadi kurang enak kedengarannya lekin ye har sher mein nahi hota ho sakta hai kisi sher mein kadiyan ka lafz tapi tidak mesti begitu terkadang di syair lain kadiyan ditulis nun theek hai ye shairon ko pata hota hai rhythm kahan banna hai kahan nukta hatana hai kahan rakhna hai para penyair sangat tahu di mana harus meletakkan titik di mana tidak isliye aapne pareshan nahi hona enggak perlu khawatir main tha gareeb o bekaso gumnaam o behunar gumnaam o behunar ye darmiyan mein jo bao bao aa raha hai 1 2 3 iska matlab hai aur arti wau di sini aur dan ye aur ko chhota karke sirf bao bhi likh dete hain और पिछला जो लफ्ज होता है उसको इसी तरह पढ़ते हैं जैसे उस पे पेश है मैं था गरीबो गरीबो seperti पेश बेकसो बेकसो गुमनामो गुमनामो बेहुनर कोई ना जानता था कोई ना जानता था कि है कादियां किधर फरमा रहे हैं एक वक्त ये हालत थी मैं निहायत गरीब था मेरा कोई मददगार नहीं था मुझे कोई जानता नहीं था और मेरे पास कोई भी हुनर भी नहीं था tidak ada yang tahu saya waktu itu मैं तो मैं लोग मेरे गांव को भी नहीं जानते थे saya tidak ada yang kenal saya tidak ada juga yang tahu kalian di mana देखते हो कैसा रुजुए जहां हुआ एक मर जाए खवास दूसरा मिसरा बोल रहा है, फिर देखते हो कैसा रुजू है जहाँ हुआ। एक मर जाए खवास यही कालियाँ हुआ। तो टाइम हो गया, तैयारी कर लें। ओके, जज़ाकअल्लाह।